dál. Chtěl bych jí na prsou hřát. Povídali, že mu hráli. Hlavně jí nemlať. Tady jí máš. Jsi nádherná, Eliška. Chceš-li, pano krásná, za mě se brát. Měla bys mu odpovědět. Půjdu za tebe, vařím žijáme a budu šťastná. Tak se mě nacvičky v kostele nehozí na nebo. Dávno, protože nemáš. Tak se ví. Muzikální nebrdí, děvčata, porychtujte si čelávku na nebo. A dle to ty pojedeš s námi. Ha! Koláče! Já zapomněla na koláče! Hrbatý! Hrbatý! Viděli jste Hrbatého? Hrbatý! Ah, Hrbatý! V síni, o šatce, koláče! Vem je sebou! Koláče, o šatka, v síni! Eliško, ty tam vysvíš u pohnice. Pojď se ví, lepšího už nevyčekáš. Dodo to drž pisk, hlavně. Co se den nepojedeme s hlavním? Já. Tak jsem vás stihl. Prosím rád. Přišel jsem tady novou manželům popřát hodně štěstí. To je láska jako tráma, to jsem málo typu štěstí. Takové, co vidím. Udlo tání na vás cestě. Slyšíš, tady nemáš co dělat. Jsem jenom přinesl dárek svatební tabuli. Kaneček. Pojď. Rok si tady běhal po lese. Asi nešťastně. Třeba vám si děkuji. Dáhni nás z cesty nebo. A mne díky. Po těch chvíč. Tázo. Tahně! Tahně! Opašlo si jednou člověk na výstavě! Zažij horší, než si kdy mohl zažít v té své turecké vojně. Jdeme! Čeká! Čeká! Ještě Hrbatý! Čeká! No, Hrbatý, ujedíš nevzíňák. Nepočkali, co? Počkej. Oh. Ježíš se posvíchy, vlázne. Atleta řekla, co? Koláče. Hrbatý nese koláče. Thank you very much.